Ik vind het goed dat de kinderen dat krijgen om ziektes te voorkomen. In mijn land krijgen de kinderen ook vaccinaties.